Du lytter til Radio 24/7, fordi det er den helt originale taleradio. Velkommen til Asfaltbal FM med Simon Juhl. Ja, god eftermiddag endnu en gang. Det er mig en udsøgt fornøjelse at skulle byde velkommen til Asfaltbal. Det er jo traditionen tro samarbejdet imellem gadefestivalen Distortion her i København og så den kære lille radiostation Radio 24/7. Og i dag, der har vi rigtig, rigtig fint besøg. Vi har besøg af intet mindre end en navnebror, og derudover så også en meget, meget talentfuld musiker. Han kan utrolig mange ting i virkeligheden. Han hedder Simon Dokkedal, og lige nu der står han over ved de to fladehjul af stål og roder med at få datamatikken til at passe med de to pladespillere. Og vi skal frem til klokken, den bliver cirka 8, eller den bliver faktisk 8, kun afbrudt af nogle skønne nyheder. Så skal vi altså for en gang skyld her på taleradioen gebære os ud i at spille musik, ikke afbrudt af særlig meget tale. Og det glæder vi os jo til. Det er en kærkommen lejlighed. Og der er forskellige ting, som ligesom som skal køre. Og det er rent teknisk her, efter vi har haft Asger i studiet, så skulle vi lige ind og gøre klar. Og det er det så småt, der er ved at ske her. Og jeg ved ikke, Simon, hvor langt er vi fra? Er der noget derovre? Ja, det ser godt ud. Det ser godt ud. Det tror jeg. Er der noget igennem? Det er der ingen, der ved noget om. Jo. Okay. Prøv lige at spille lidt der. Det lyder skide godt, det der. Men inden det hele her kører staben, så kommer du ikke lige over til den her mikrofon, der er lige der foran dig, ja, og siger goddag. Hej. Goddag, herr Dokkedal. Goddag. Og tak, fordi de vil deltage i Asfaltbal her på Radio 24/7. Ja, tak for at kunne komme. Og velkommen hjem. Du er jo PT-residerende i det dejlige land Tyskland. Ja. Og hvad er der egentlig sket, siden at du blev nødt til at rykke så langt syd for grænsen? Jamen, der er egentlig ikke sket så meget andet, end at jeg havde muligheden for at flytte til Berlin. Og det startede med, at jeg skulle være der 3 måneder. Og jeg tror sgu som mange andre, så blev 3 måneder til 6 måneder og så videre. Og det er sgu en dejlig by. Der er stille og roligt og masser af plads. Og musikken, der, jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange lyttere på Radio 24/7, som selvom at vi ikke spiller så meget musik, ja, er tosset med blandt andet Den Sorte Skole. Og hvad... Ja. Det er jo lidt siden, at der kom noget nyt, kan man sige. Er der noget på bedding? Er der koger i? Går I og brygger? Det kan du tro. I al hemmelighed, ja, laver vi en ny plade, som er lige ved at være færdig, faktisk. Okay. Og den kommer i oktober. Og jeg er hjemme i København nu i den næste måned for at gøre den færdig. Så det vil vi glæde os rigtig, rigtig meget til. Ja, jeg glæder mig meget til at spille det for. Og du har rygende travlt her i Under Distortion, som alle andre DJ's. Du flyver rundt med det hele i aften. Der er du residerende hos Anders Trindemøllers lille gadefest-ensemble-ting. Ja. Hvor der jo blandt andet har været Two Track i dag. Jeg ved også, at der kommer til at være Elok, der kommer til at være Simon Dokkedal, der kommer til at være Anders Dixon, eller Onkvorn. Ja. Og der altså, det er en stor buket af dejlige forskellige musik, der kommer til at blive smidt afsted der. Det er på Misundegade i København her, og det er i fuld sving. Det er, kører men heldigvis så har du givet os lov til at tage en time af din tid her på Radio 24/7. Og lige om lidt, der skal vi snakke med Mads og Michael, som har gang i vores... det er et meget specielt arrangement. Vi prøver jo gerne at starte Distortion på en ordentlig måde. Men er du ikke sød at trække over til fladehjulene, og så skal jeg nok sige til, når Michael og Mads er klar til at bryde ind i dine sprøde toner. Mine damer og herrer, her på Radio 24/7 Asfaltbal, jamen der vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til ingen ringer end Simon Dokkedal. Så sådan, man starter Asfaltbal på Radio 24-7 i selskab med ingen ringer end Simon Dokkedal. Summertime. Sidney Bechet. Noget gammeldags, men det er sådan, vi kan lide det. Og nu er det sådan, at jeg kan se her på min pult, at jeg har hul igennem ned til ingen ringer end kanalcheferne, de her Michael Bertelsen og Mads Brøgger. Og Michael, kan du høre, hvad jeg siger til dig? Hallo, Michael? Ja, Simon, jeg kan tydeligt høre dig. Selvom der er meget larm og støj her på Istergade på Vesterbro i København, hvor Nordeuropas største gadefest er nået til. Sidste år der bidrog Radio 24-7 med et indslag til Distortion. Vi havde 16 sækkepipespillende, kiltklædte herrer, der gik igennem gaden. Det var jo det gamle skotske krigsvåben at bruge sækkepiber imod fjenden. I år, der går vi skridtet videre. Mads Brøgger, du har simpelthen sat et fantastisk projekt i gang, som vi i år præsenterer her på Vesterbro i København. Hvad er det, du har haft i tankerne? Jamen altså, hvis man skal tænke globalt, skal man jo handle lokalt, som det siges. Og vi griber tilbage til altså noget af det allermest danske, der findes. Et magisk, mytisk instrument, der er altså enestående dansk. Det, man kan sige, det er den danske didgeridoo, simpelthen. Og det er luren. Luren, som i luren drejer. Og vi har så altså sat et hold lurblæser stævne her i dag. Så det er det, altså elgamle instrument, luren, lurblæseren, som også står på Rådhuspladsen i København. Hvor man siger, altså der er den her ved foran hotellet på Rådhuspladsen, står der to lurblæsere, og man siger, at de først bliver levende, når der går en jomfru forbi. Det er jo meget aktuelt her på Distortion i København. Og hvis man skal sætte nogle flere ord på luren, så kan man sige, altså vi skal jo tilbage til til bronzealderen, omtrent 1800 før Kristi fødsel, hvor luren altså kom på banen. Alle de lurer, stort set, der er blevet opdaget eller gravet op sidenhen, de er fundet i Danmark. Det er et instrument, der er opstået i Danmark. Man troede tidligere, at det blev brugt til krig, til at kalde tropper sammen, skræmme fjenden. Men i dag er der forskere, der mener, at man har anvendt luren rituelt til simpelthen at sætte folk i trance. Kan du for lytterne beskrive, hvordan instrumentet ser ud? Hvis man skal sætte billeder på, så er det jo et meget smukt, svunget instrument. Det ligner en blanding af et S og et paragraf med en stor, altså UFO-lignende tallerken på toppen. Ja, det ligner nærmest en æbleskivepande, som er selve det sted, hvor lyden kommer ud af luren. Som sagt, vi står altså midt på Istergade på Vesterbro i København og har sat Dania lurblæserne stævne. Og du er altså ensemblets leder, Mogens Andresen. Det kan man sige, ja. Udover at I selvfølgelig har altså jeres lurblæserinstrumenter, så har I også matroshatte på, hvide matroshatte. Det er med Radio 24-7's logo, så ingen er i tvivl om, hvor lyden kommer fra. Har I nogensinde optrådt med jeres lurer i Istergade i København? Nej, vi har været mange steder, men aldrig her. Der er selvfølgelig noget baggrundsstøj. Kan jeres instrumenter altså overdøve al den her larm? Ja, det håber vi. Det vil så vise sig om lidt. Men hvis man er tæt på os, så kan man nok høre det. Her kan jeg jo lige sparke ind, at lurblæserensemblet er også med til fejring af grundloven ved Christiansborg i København i morgen, som Radio 24-7's bidrag til højtideligholdelsen af grundlovsjubilæet. Klokken 14 på Christiansborgs Slotsplads. Men hvad er det for en komposition, hvad er det for et stykke musik, vi skal nyde fra jeres smukke instrumenter? Ja, det er sådan en, der er skabt i øjeblikket, kan man sige. Der er ikke så mange toner på en lur, så hvis man er enig om en karakter, så vil sammensætning af toner give sådan det, der hedder en dur-akkord, som relaterer meget til al den musik, vi omgiver os med hele tiden. Det spændende her, vi har aldrig været så mange før, altså aldrig overhovedet, så det er første gang, vi her hører 8 lurer, samtidig. Og det er et smukt syn. 8 mænd i mørke jakkesæt med matroshatte på hovedet, og så de her gyldne messinginstrumenter. Og de er nu parat til at spille for Radio 24/7's lyttere og overdøve den her festival Distortion i København. Værsgo til Dania Lurblæserne. Ja, og der lukker vi altså ned for Mads Brygger og Michael Bertelsen på Istedgade i København. Starten på Distortion, altså i ført 8 gange lur. Og ja, jeg ved ikke, hvad man skal sige, men det er vel på tide at føle sig sådan lidt middelalderagtig. Asfaltbal her på Radio 24/7, du er i selskab med undertegnet, og ikke mindst tonerne fra hænderne ud af pladespillerne fra Simon Dokkedal. Thank you. anlatsam sana ümitli bakışla. Yollarını beklerim büyük bir aşkla. İsmin devamlı bir hece dudağımda. Ömrüm geçiyor her an seni anmakla. Hasretinle yanıyorum her zaman. Sevgilim seni bir an unutamam. Söyle artık neredesin sen söyle. Ömrümüz geçecek mi hep beklemekle. Gel gel gel beni üzme. Gel gel kimseye gitme. Koş koş koş bana sen koş koş koş. Aşkınlayım sarhoş. Gel gel gel beni üzme. Gel gel kimseye gitme. Koş koş koş bana sen koş koş koş. Aşkınlayım sarhoş. Sen mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Jeg leger cowboy, og så skyder jeg med blæk. Bålen vrider sig, selen snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Bålen vrider sig, se den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Jeg vrider mig. Spille skal du få. Thank you. Come here, baby. Scratch my back. I know you can do it. So, baby, get to it. Ah, you're working with it now. You got me feeling so good. A little bit to the center now, baby. This little girl sure knows how to scratch. Now you're doing a chicken scratch. Baby, you've done me wrong. You'll be sorry someday. The thrill is gone, gone, gone from me. Nothing but misery. Time I met you, baby, you weave your magic well. But now I can't forget you, 'cause I'm free, free from your spell. The thrill is gone, gone, gone for good. Carry all that's understood. Nogen af os har kæmpe villa med et stakit omkring. Nogen har udsigt til en baggård, nogen slet ingenting. Nogen har let til smil og latter, nogen er kvalt i gråd. Nogen kan lære klovnens krumspring, klovnen hvis kind er våd. Men den himmelhvide forskel, den får ingen øje på. For når mørket falder, bliver alle katte grå. Nogen af os har nået målet, ført en båd i havn. Nogen har fået, hvad de har ønsket, nogen fik kun et navn. Nogen af os har gode venner, som de kan stole på. Nogen af os har ønsket drømme, nogen er gået i stå. Men den himmelhvide forskel, den får ingen øje på. For når mørket falder, bliver alle katte grå. Tegnet livsforsikring, nogen har knust sit spejl. Nogen ligger lunt i dobbeltsengen, nogen i den kolde sne. Nogen har sans for livets skønhed, nogen tør ikke se. Men den himmelhvide forskel, den får ingen øje på. For når mørket falder, bliver alle katte. Nogen af os er noget så kønne, nogen er hverdagskrog. Nogen af os kan stille spørgsmål, ingen kan svare på. Nogen har store idealer, nogen går på akkord. Nogen sidder fast i træde møllen, selvom de er længes bort. Men den himmelhvide forskel, den får ingen øje på. For når mørket falder, bliver alle katte grå. turning to something I've become. It seems so long, my orange song came and gone. You shiver the snake, the nightingale, to catch the early flies. The greeny, greeny flies, the greeny, greeny flies. Oh, won't you sing along? Come on, come on, yes. Stopping at your neighbor. Oosh, the car she leave to pick up later. Mountain mystic lady shaver. Trimmed a furry limb and at your neighbor. Silver summer day and dangle long on string. There's no such thing, the cynic sings. Where's my wings? You open up the nightingale to find the note to ring. The greenly, greenly ring, the greenly, greenly ring. Oh, won't you ring along? Come on, come on, yes. Stopping at your neighbor. Whoosh, the car she's bleeding up for later. Sabbalistic open razor, trimmed a furry limb and not your neighbor. Til Asfaltbald på Radio 24/7 med Simon Dokkedal bag pladespillerne. Og nej, du kan ikke være med at danse. On my wicked son. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Take a hint from my mama, please. Don't you cry no more. Don't you cry no more. Cause it's soon one morning down the road I'm gone. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. But I ain't going down that long old lonesome road all by myself. I can't carry you, baby, gonna carry somebody else. Thank you. casa deslizando un tono. Me quedo aquí sin tiempo, por no. Alisa deslizando un tono. Me quedo aquí sin tiempo, por no. Den sidste time, der har du cirka været selskab med Asfaltbal her på Radio 24/7, og musikken, den har den kære Simon Dokkedal stået for. Simon, tusind tak, fordi du havde tid til at kigge forbi. Ja, tak for, at du kunne komme. Du er, hvis man er i Københavnsområdet, så er du altså at finde i Misundegade til Trentemøllers store bash her faktisk lige om lidt, om bare tre kvarter. Så knæk og bræk. Ja, tak skal du have. Og vi ses. Det gør vi i hvert fald. Vi fortsætter lige om lidt, men vi skal lige have en omgang nyheder.